واستمع نفر من الجن واقعہ جنات ذکر دا سورت موسوم کپ الجن سرا مصفی ترتیب کی دو اویاد پس سورت نوحنا فنزولی ترتیب کی سلیختم نمبر دے پس سورت آرافنا ربط سورت جن ما سبق سرا سورت نوح کے پنفی شرک فی البرکات باندی دلیل نقلیو از نوح علیہ السلام او سورت جن کی دلیل نقلی دے پا نفی دا شرک فی البرکات دا جناتونا تکشوان جناتو مقام دا انسانان نرستو دے نزو سورت جن اور پسیر آورا دیم رب ادا دے چھ سورت نوح کے رد دا شرک اعتقادیو نپدی کی شرک اعتقادی سرا سرا رد دا شرک فعلی ہم دے تکشوان خلاصہ دی سورت دادا چھ دی سورت یو حصہ ابتدانا تر سوالس نمبر آیتا پورے دیکھی واقعہ دا پیریانو دا واقعہ دا جناتو دا چھ جناتو قرآن واوری دا بیا پاگی ایمان راوڑا اپس تا ایمان نا خپل ماضی ذکر کئی چھ من بسکو وَأَلَّوِ اسْتَقَامُونَ دوی میں سے شروع کی او پدی کی انعام دے پا مسئلے دا توحید انعام دے پا مسئلے دا توحید بیاو ان المسال اللہ ترغیب الی التوحید او رد پا شرک اعتقادی باندے بس مختصر صورت دے دا خبر تاست معلوم دا چھ پیغمبر علیہ السلام دا بعثت نمخ کی پیریان ببر خطل او دا فرشتو خبر بس اغلا کرا آب راوڑ لکتب کائن تو خودا او کائن بور سے دو سو دروغ جمع کرا نو خلقو کی بے مشہور کرا نو خلقو کی مشہور شو جی پیران غیر دانان دی حتی کہ بیا با خلقو و مسائبو کی او دا تکلیف پا وقت کی پیران بے رحمدت کول ہم نو پیران دا رسول اللہ صلی اللہ نو دوی چی برنا بند شل نو خوارش لپا دیز مکہ کی چی گور سو شل نو پا مقام دا بطن نخلہ کی پیغمبر قرآن وی حالت دوی راور سیدل سورت اعلی نبی علیہ السلام وی او بل سورت نو چی دعوار دل نو مشرب بالاسلام شلا چرالل نو خپل قوم تے دعوت تا توحید شورو کا آیت اشارہ دا اس دیزے کی دا مسئلہ دا چی ان بکلب مقصور وی او کلب ان مفتوح وی زمان شیخ بوی چی شیخ و شیوخ وی چی کلب ان مقصور وی نو دا قائل قول بعینہی نقل کی او چکل ان مفتوحی لکا انوی لبیا دا قائل قول بعینہی بنی ان چی بچرتوی نو قول دا قائل بعینہی بنقل کی او انوی نو قول دا قائل بعینہی بنی مراد با او مطلب بعینہی وکی دا دعوی دا نفی شرک اعتقادی او سمرد توحید دا ما سبقا ذکر تبارک اللذین پست دا صورت اختتام دا باب بکی قل اوعدویتا اوحی ایلیا وحی کرشو دماتا ان استماع نفر من الجن وقت خود او قرآن تا یو طولگی دا پیریانونا چه وقت کی خود ان مسلمان آسلو فقالو دویوی انا سمینا قرآن نجبا بشکم اورد دی یو قرآن قرآن یو لستل شیو کتاب عجبا چه دیر ناشنا دے او عجب سنگر ناشنا دے سوک مانا کہ عجبن فی فصاحت کلامہ عجبا فی فصاحت کلامہ ما وردی ہوئی دیر ناشنا فصاحت دا کلام اخپل کے یا عجبن فی بلاغت مواعظہ دیر ناشنا پر رسول دوازنو کے عجبا فی عزم برکتہ اور دیر ناشنا دے پر برکت کے یا دی بماند یدعو دیکھا رابلی دا کتاب الی رشد توحید تا فآمنا به نو پس منگ پی ایمان راوڑا سخست پیریانو تعصب نا پاکو نو چی قرآن وارد نو فور مشرب بالایمان شلا آنور کار نے پری خودل او دا طول تقرید پیریانو دے ولن مشرکا بی ربنا حدا اور حس کل بشرک جوڑنکو منگا رب اخپل سرا اچال را سبحان اللہ وانو اور بے شکا دا ټول تقریر پیریان دے تعالی جد ربنا لوی دے شان در رب زمنگا جد پمانه دا شان دے اگرچہ جد نور ترجمیم کی دیشی جد و ربنا امر ربنا، جد و ربنا فعل ربنا، جد و ربنا ذکر ربنا، تیشگنا ملک ربنا، جلال ربنا، نعم ربنا، شان ربنا، ٹول ترجمی دی کر دی. جد و ربنا امر در رب زمنگ، شان در رب زمنگ. متخذا صائبتن چندنی ولی زنا خدا ولا ولدا، او نیدنی ولی زان لولد، نئے خزشتے نئے ولدشتے، احد اور سمد دے. وانو بشکا کان یقول سفیونا، وہ یقولو سفیونا چویبا قمقل زمنگا علاللہ فلابانی شتتا دروغ، شتتا دروغ، شتتا خبر دا ظلم، کہ ظلم شی نوم شتت پر آگند سیستوی گڑا وڑا خبر، وی بے پلا گڑا وڑا خبر، گڑا وڑا خبر، نو کہ کذب شی نو کذب تا شتت ذکوی لی دی چدا دا حق نہ لے دے، او کہ جور شی جور تے شتت ذکوی لی دی چدا دا عدل نہ لے دے. شتتا دروغ، شتتا گڑا وڑا پر آگند خبر. وانا زننا، پیرانو تخریر دے اغوی مخ کی دا قرآن اور دونا، زننا منگ دا یقین کرو چلن تقول الانس والجنو چار کس بنو انسانانو پیران اللہ پلا باندی کذبن دروغ، منگ پہ شرک اختشو خلقو براتوی نو منگ پہ خدے بسوک دروغ نوی نو. وانو کان رجالن، او بشکو سری من الانس دا انسانانو نا یوزونا چی پنا بے غفتا برجال من الجن پناری نو دا پیرانو، دا زور حالت ذکر کی انسانان با داسیو چاہی با دا پیریان نا پناہ غفتا. لکہ حدیث کے راضی مفسرین لکی خلق تاجران چو پلار اتلل چتا خوش میرا برالو دشپی ٹیم بو دیب آوازو که اعوذو بسید حاضر وادی، پناہ نیو دی کلی پا مشر دی بیابان پا مشر چگا پیرے دے، نا پیری با پا بریتو لاس راک که ویو گورے منگ نا یریگی، نا بس بسرکشی کی بنور سے واشنا. یعوذونا پناگان بے وقتی برجال من الجن پنارینو دا پیریانو، فزادو دو مانکم، اول مانا فزادو هم زیاد کل دی جناتو دا خلق راقا پا گمراہی کی، نو دیبو نا دشپیسش مصیبت پر تورسو، نو دیبو گورا کنا مصیبت را تورسو او گورا کنا بچ کرم نو نور با گمراہان شلا، یا کہ فائل شی انسانان زادو زیاد کل دے انسانانو ہم دا جن راقا پسر کشے کی نور بتیس لن. وانہم زمین انسانانو تراجی دے، او دا تقریر دے پیرانو دے خوا، او دی پیرانو وی چ انہم دا انسانان چی دی زنو دوی دا گمان کرو کما زننتم، لکہ اے پیرانو چی تاسو کرے دے، زننتم کی خطاب جناتو سر دے، او زن انہم کی ضمیر انسانانو تراجی دے، زکر چی دا جناتو تا مسئلہ بیانی کنا. و انہم او دی انسانانو گمان کرو کما زننتم اے پیرانو لکا چی تاسو کرے دے، سو اللہ یباس اللہ حدا چی حرکت باللہ دا قبرن پانسی چال را، دویم دا باس بعد الموت نا منکرو تاسو ہم. و انہ او سبب دا ایمان ذکر کی، چمنگ ایمان سنگ راوڑا بیا سمنگ ببرا خطو مزے و مکولے، او دادل چلاڑو نو میزائل فٹو چتلو بنو بس میزائل برا پس خوششم، نمانگو چی دا سوشل دا کم نوے کار دیں. وانا او بشک منگا لمسنا سماعا، لمسنا مانخ و رسیدل دی خو بیا فوجدنا نسی کی، نو لمسنا ذکر دا فیل دی امراتن ارادہ دا، لمسنا سماعا اے اردنا المس دمانا دا، اردنا مس سماعا منگا ارادہ اکڑا رسیدلو دا اسمان تا جو بر لار شو، فوجدنا اومندمنگ اسمان مولی اڈا کرے شوے حرسن دا سوکی دارانونا شدیدا چم سختو و شہبا او ڈکتا شغلونا. وانا کننا نقدو او بشک اومنگا چکے ناسو با منا دا اسمان نا مقاعد علی سمی پزینو دا ناستی، تیشوا مقاعد پزینو دا ناستی لی سمی لی پا دا وکسارنے نقد منا کے ناسو با دا اسمان نا مقاعدہ پزینو دا ناستو لسمعی لپار دا غکسارنے. فمن یستمل آنا ہر غسوک چی وقت سارنا کئی اس یجد لہو نرسی دیتا شہابا شغلا رسدا تیارا. نچمنگ بر لارو نشغلی شغلی وی نمنگ حیران شلو وانا لا ندری بشک منگ نپویگو اشر نوریدا بی من فی الارض آید شر ارادہ کرشوی دا پا آل دزمکی چی سی چل دے چی بر لارو ستوری را پسی خوششنا امنگ را اشرلو آیا پا دی دنیا سا دا شر ارادہ کرشوی دا ام ارادہ بہم یا ارادہ کردہ پا دوی باند دوی رب رشدہ دا نیک بختیا سا دا خیر ارادہ دا چی منگ بی بند کرشلو یا دا دنیا دا تباکونو ارادہ دا پونشلو منگ تا دا علم نو علم غیب نفیوش دا پیریان نا واننا من الصالحون پیریان وی بے شکا دا منگ نو نیکانا ومننا دون ذالک او بعد دوی نو غیر نیکان کننا ترائق قددا دا ترائق نمخ کی مزا مقدر کا وکننا اہل ترائق قددا او منگا خاوندان دا طریقو مختلفو ترائق دا طریقتن جمشی نو پمانا دا طریقی نو منگا خاوندان دا طریقو گڑو وڑو اور علماء لکی کننا ترائقا قددا و منگا خاوندان دا مختلف دیننو قدد مختلف پمانے سر شا اور ترائق پمان دی دین شا و منگا خاوندان دا دیننو مختلفو دار چا اخپل اخپل دینو اخپل اخپل مردے راغستو کننا زوی ترائقین قددا یا کننا اہل ترائقین قددا امنگا خاوندان دا طریقو گڑو وڑو قدد مختلف سیز توی خواہ لکہ یو عالم پہ شیر کی ہوئی القابض الباسط الحادی لطاعته فی فتنت الناس از احواؤهم قددو قدد مختلف توی وانا زننا پیران ہوئی او بشکا یقین راغ منگتا چلن نوجز اللہ فی الارض ہرگز با اللہ لسوک عاجز نکی بدیز مکا ولن نوجزو اور عاجز بنکی اللہ لرسوک حربن پتخت دلو اللہ نسوک تختی دے امنشی او چا اللہ پا چا بن اخپل حکم نافذ کول غواری نسوک تزان بچ کول امنشی وانا لما سمین الہدا او بشک منگا کلچ ارادہ اکڑا یا کلچ منگا وارد قرآن الہدا قرآن خوا آمننا بی نمک پی ایمان راوڑا سمرخ خلقو فمن یؤمن بربی اغسو چی مان ری پر بخ پلا فلا یخافون ندیری گی دے بخصا دا نقصان نا پا جزا دا آمالو کے ولا راقا او ند زیادی نا پا سزا دا آمالو کے راق زیادت تے چی گناہ دے لگوی سزا زیادت شی بس کمی دے چی نیک آمال دے دیرے عوض دے کم شی واننا من المسلمون او بشکو من مسلمانان ومن القاسطون او باید من دی ظالمان کافران فمن اسلما چاچراو اسلام فولائے کدی خلقو تحرو تالاش کا زان لا رشدہ لادن ایک بخت ہے وام القاسطونا ہرچی دی ظالمان فکانو لی جہنم حطبا دیدوی دی دوزخ خشاکو بالن دا قاسدون چی مصدر قصود سکنا دا پمانا دا ظلم سر لے قاسطون چی مصدر قصود وی پمانی دا ظلم سر لے خدا صرف کلا چی دا مجرد و نرش نقاسطونا س ظالمان فکانو لجانم حطبا وعلو استقامو دیز پوری حطبا پوری ما در توی رنبی حصوا او دیز پوری بیان دا چاو دا جناتو وعلو استقامو دا کلام مستقل دے آغا دا قل اوحی لاند داخل دے او ایدویتا اوحی لیا انہ استما نفر وہی شیوا چی پیران رال و قرآن وارد بیا دا سے تقریر شو اے اس بیاوے اوحی ایلیا ما توی شوی دا چی وعلو استقامو کلام مستقل آغا قل لاندے شو ما توی کر شوی دا علو استقامو علا طریقہ کہ دا خلق لک قدرگی پلار دا حق لاسکے نام نو بس کو منک پدری باندے ما ان اب غدقا وافرا وافر مال دولت بلور کو لنفتنم فیہ دل پارا کہ منگا دی خلقو امتحان واخلو فی پدی دنیا کی یا لنفتنم امتحان واخل منگا دودی فی پدی رزق وافر کے چاہے شکر زمن ادا کی ہو کے نا ومن یوردان ذکر ربی آچا چی اراد کد اللہ دا توحید نا یس لکو نو داخل بک منگ دے لرا عذابن پا عذاب کے دا سے عذاب سعدا چغب سختی سعد پا ماند سخت سرا دوستو صورت مدثر کے سعور حقو سعودا رازی قدلت سعد دے اور سعد پا ماند سخت والے رازی وان المساجد دا مستقل کلام جاتو دے پا قل اوہی ابانے اویا وہی شید ماتا ان المساجد للہ مساجد خاص اللہ دی فلا تدوم اللہ حدا مبلے اللہ سری چالرا علماء ذکر کی یو ترجمہ ہو تفسیر ابی سعود ذکر کی وان المساجد للہ اور مساجد دا اللہ دی دا مانا دا ماوردی ذکر کوما اول بیارو ساگا چونکہ دیری دی نروس ذکر کوم تفسیر ماوردی ذکر کی فلا تدوم اللہ حدا اے فلا تعبدو ماہو غیرہو جماعتنا طول دیو اللہ دی فلا تدو عبادت مکہ اللہ سر دبل چا جماعتنا دا اللہ دی مبرے اللہ سر بل سوک سمان شوا دا جماعت خود اللہ دے نو جماعت کی اللہ سر بل سوک مر آمدت کوا نو کے بار را آمدت کیا نو خیر خیرت دے نو دا خلق من خلق با جماعت کی غیر اللہ را آمدت کیا اسلام کے ازم دا بات نو دا خلق من کو جماعت کی غیر اللہ را آمدت کیا اور دا غیر اللہ تعریف کا لیکن خود چاکور دی داگی صفت کا بھائی بخکار کے نہیں چست زما پہ دسترخوان ناس دی اور ڈوڑے اخری اور تدی عبداللہ صفت کے عبداللہ ڈر خسڑے ہو ڈر سخی سڑے ہو اور نہ زما پہ دسترخوان میں زبر سیم درتا جمع تو خدے کور تاری زبر چا گئے تو جی یاد قدری تو جہاد تھی قرطبی روح المانی اور اب سعود تبری تو لکڑ دی وان المساجد مساجد مستر میمی دیکھا نو پماند سجدات تے وان المساجد اللہ سجدی تولی خاص اللہ حق دے نو پس مرامد کر اللہ سر برسوک سیدہ دا غیر اللہ حرام دا دا سر چک دی نو دا خاص یو اللہ تکی دا بس ٹھیک شوا یو مانا نوٹ کا دیم مانا مساجد اعضائے سجود مراد دی لیکن نبی علیہ السلام وی امرتو ان اسجد علی سبعت اعظمین ما تو کم شوی دی چیز سیدہ کما فو اندامنو وان المساجد اعضائے سجدہ للہ خاص دا اللہ دی سمانا اللہ دل در کری دی فلا تدوم اللہ حدا پا اعضاو دا سجدی بانی اللہ سر بلسوک مرا مدد کا درمتو جی ان المساجد اے ظرفی مانا زید زیون د سجدو جماعتنا خو تخصیص د جماعت سر مکوا ان المساجد زیون د سجدو دا ٹول دا اللہ دی کم اسم کا نبی علیہ السلام فرمائی جوئلت لی الارض مسجد ما بے پار ٹول ازم کا جماعت دے مانا دا ٹول ازم کا چ زید سجدی دا اللہ دے فدیم بلا اللہ سر برسوک حاصل بانی پوش وی وہ زما ترجمہ سنگا دا زدہ ترجمہ کو داز مکا دا اللہ دا چپا کم مانے سجدہ روا دا نو پا دیز مکا اللہ سر برسوک مرا مدد کوا او کی شوق دیوی او بیمار ہے نو پا داز از مکی مخلوق غیر اللہ را مدد کا چگہ دا خود از مکا نی نو کیوی نو چرتا بھی اشتے نشتا دے تیشوا سجدات آزائے سجدہ کو اللہ پیدا کری دی مخلاص لیچی زن گنان وقت پی نو پا دی خو اللہ نو بغیر بل چاہتا سجدہ مکوا او کہ شوق دی نو داسی آزا پیدا کا چی دا اللہ نی بیا پی کوا چی چاہتا دی خوخی سجدہ تیشوا گنا وان المساجر اللہ آزائے سجدہ زیون دا سجدی دا خو اللہ دی جماعتنا دا اللہ دی زمکہ دا اللہ دا فلا تدوم اللہ حدا وانہو اوہیہ باندھ دے او ما تویشی ہوا لما قام عبداللہ کلچ راو درد دا اللہ بندہ چھ محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم یدعوہ چی بلنے کول خلقو تا دی توحید کادو یکونون علی لبدا و کادو نزدیو دا خلق یکونون چی شل دوی علی پا پیغمبر باندی لبدا را پند تیک شوان دی دو توجیحات اکثر مفسرین کئی یو دا چی دی آیت کی مدحد پیریانو شی مانا کلا چی عبد اللہ را پاسد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدو اے یسلی چی موزی کو نو قریبا نزدی شلل دا پیریان چی شلل پا دے پیغمبر لبدا را پند مجتمعینا تعجبن لی استماع کلام اللہ تعالی یو مانا دا اے را پند شلل تعجب کو ان کی پاوری دو دا اللہ کلام و عجبا عجبا عجبا کتاب دے عجبا کتاب دے دا یو توجیه دا تیک شوا دیم توجیه اغا دادا کلا چودری دا دلا بندا یدوهو چی بلنه کول خلقو تا دلا دا توحید نو کادو نزدیو دا خلق یکونو نا چشلل علی پا پیغمبر لبدا را پند اے متراکی مین بازم بازا اے یو بلباندیر جمشل را پند لابطال امرهی لپاد مخالفت تا پیغمبر اگورا کنا کل چی پیغمبر توحید بیانول تودری دا دا خلق را پند شلل او پیغمبر تعزیت رسول شروع کرل او تبری وی چی دا معنی درن بنین اولادا حاصل وانی پوشوی کل چی دا اللہ بنده را پاسی دل دے پا دعوت تا توحید نزدی شوی دی دا خلق پوشی کنا نزدی دی دا خلق چی اوش لیکونونا چی شلل علی پا دی پیغمبر لبدا را پند اے جمع کرش جمع کی دن کی بے پار دا اذیت اور تکلیف دا پیغمبر تو بری وی چدا مانا اولاد شاہ عبدالعزیز زمان دا شیخ یو توجیہ دا شاہ عبدالعزیز وی کلا چی پاس دل دے دا اللہ بند پا بیان دا توحید نو پس تا مرگنا شوی دی دا خلق پا قبر داغی لبدا جمع کی دن کی دا شرک کول دے پانا ہر دائی دا حق چی کلا توحید بیان کرے دے نہ پست مر نہ خلق و دے قبر نہ گنبد جوڑ کے مزارات اور ڈیر موحدین دغا سیو او دی ہم اب یاد یو شیر بدروی عبد الرحمن بابا زچے جوندے و مان و تاس وشتے ہم پکانو نو اس میں ولی اخبال و اید قبر کانی چھ توحید بیانو نو خلق و ہا او چھ مر شنو گنبد پہ جوڑ شا قلو ایدوی تا انما دو ربی زبال ما تاسل را رب اخبل تا یعنی توحید دا رب تا ولا یا ربی زبالم بہا جاتو کہ یو رب اخبل ولا اشرکو بیا حدا رسدار برخدار نجورم اللہ سری چال را قل اوے دویتا انی لام لکو لکم اختیار نلرم لپارستاسو ذرا لکولو دا تکلیف ولا رشدا نرسولو دا خیر چی پیغمبر خیر نشی رسولے او ذرد چان نشی لرکولے نور پا دنیا کے دا کم باغ مولے دا چا بچا تا خیر و شر و رسی قل جواب دا سوال خیر دا زنگ دا عقیدی مرگر شا او یا انی لن یجیرنی بشک ہرگز نشی بچ کو لما لرا من اللہ دا اللہ دا عذاب احدن اسوک ولن اجدا او ہرگز با انم منز من دونی بغیر دا اللہ نا ملتحدا نمم بغیر دا اللہ نا زید پنا ملتحدا زید پنائی اللہ نا مارسو پنا خورا کول نشی نو الا بلاغا اس دا الا بلاغن استثناء دا سنا دا زکا چی دلن اجدہ سرخو نلگی چی ولن اجدہ من دونی او ہرگز نمم اللہ نبغیر ملتحدہ زید پنا الا بلاغن دا سن استثناء دا یو قول دار چی دلا املکن استثناء دا لا املک لکم ذرم ولا رشدا الا بلاغن من اللہ و رسالاتی زما اختیار تاسو دے پارا نشت دے پا دفع دا ضرر اور رسول دا خیر سوا دے دینا چی رسول کو ما تشوا من اللہ دا اللہ طرفنا و رسالاتی دا خود پیغامون در ترسول نو بس زما دغ اختیار دے لا املکون استثناء شو دیم مانا دادا چی دا استثناء دا لن یجیرنی نشی نمانا ولن یجیرنی ہرگز نشی بچ کو لے مال را اللہ دا عذاب اشے الا بلاغن سوا دا دینا رسول زماد اللہ پیغامنا اور رسالات اللہ پاک اللہ دا عذاب ما اس سوک نشی بچ کو لے، ہاں کہ بچاؤ میں دے اگر تبلیغ زما دے، اگر توحید زما دے، اگر رسالت بیانول دی، او دا مسئلہ بیانول دا سبب دا بچاؤ دا اللہ دا عذاب نہ دے. اس مسئلہ چو کہنا لیکن اس رید خدے دا عذاب ما سوک نشی بچ کو لے سوا دے دینا چی موزو کم نو کی موز میں کن دا عذاب نہ بچاؤ براشی. لن یجیرنی ہرگز نشی بچ کو لے مالا دا اللہ دا عذاب سوک الا بلاغن، لا یجیرنی الا ابلاغی، صرف توحید بیان ہوتا. ومن یاس اللہ و رسولہ آگا چاچ خلاف کد اللہ و رسول او شرک اکا بیدات اکرل فین لہو نار جہنم اہل پار دو دوزخ ہمیشہ بھی پدی کے ہمیشہ حتی تردی. اللہ یعنی سمانا حتی غایدہ او متعلق مقدر دے اس خنمنی بس اس خنمنی یا حتی یزرنی حتی ازیت را کی مال تردی ازار او ما یو ادونا کل چوین دوی اغازاب یا قیامت چی دوی سر وعدہ کرشوی دا فسیالمون معلوم بکی دوی من اضاف ناصرا سوک دے کمزور دل والا ناصرن کمزور مدد والا واقل عددا او سوک کم دے لجہت نفرنا اس کوئی زمانگ نفر سوا دی او زمانگ دل سوا دا کل چی قیامت راگ نو پتہ بولی چی کمزور سوک دے لا مخیات گران دے سواب انشاءاللہ. قل ان ادري قريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قل إن أدري أقريب لدي آت تعلق سليل اشتم نمبر آت سردي حتى إذا رأوا ما يعدون وسخ دوي إنكار دو حق نكي دردي چكلوين دوي أغا عذاب چدوي سر وعدا کرشوه دا معلوم بشی چ کم مددگار والا اور کم عدد او د کم نفر والا سوک دی. قل ان ادری دا جواب د سوال مقدر دے تو دار او ما یوعدون چکلم ما یوعدون راشی نو دا ما یوعدون بکل راضی ما یوعدون مرا عذاب خا دا ما یوعدون بکل راضی جواب ان ادری خبر نیم بس یا ما یوعدون قیامت بکل راضی جواب ان ادری خبر نیم ولی نیم عالم الغیب دا تفصیل دی اس جواب دا سوال سوال پوشی ما یوعدون بکل راضی جواب ما ادری او دا ان چرے نو دا نافیہ دے پمانہ دا ما سرا نو ان ادری نیم خبر زا اقریب ما توعدون اے نزدے دے اغازاب چتا سر داغی وعدہ کرے شویدہ ام یجعل له ربی امدا یا مقرر کرے دے حقید پارا رب زما امدن یو وقت مقرر سما اللہ غیل یو وقت مقرر کر دے دارا تو پتہ نشتے چی زر راضی یا لیٹ سو وقت راضی وہ راضی بزر بس عالم الغیب فلا یزر علا غیب احدا. بعضی علماء ذکر کی چی دا عالم الغیب دا صفت تے لپا در ربی چی ام یجعل له ربی امدا دا صرف زما چی عالم الغیب دے. خب یا امام قاضی ابو سعود وی چی دا فلا یزرو کی دا فا تفریق پی نسے کی دل پارا بہتر خبر دادا چی عالم الغیب نا کلام مستقل شروع کی او دا عالم الغیب دا خبر دے مبتدا ہوا مقدر دے نو ہوا عالم الغیب اللہ اللہ کو دے غیب باندھے فلا یسرو اللہ نہ خبری علا غیبی پخپل غیب مخصوصو باندھے دے غیبی ہی کی دا ضمیر چلے گا نا دا اضافت لپار دا تخصیص دے پارا غیوب مخصوصو باندھے احدا ہچالرا او دا احدن نکرہ دا لا یزرو دا لان دے دا او نکرہ چی بسیاد دا نفی کیوین عموم پیدا کی لا احدن ہچالرا الا من ارتضا دا جملہ مستقل دا او دا استثناء منقطع دا رماند لیکن من ارتضا سنا دا با مبتدا شیو فینو یسلکو بے خبر شی دیر ترجمے سرا اشکاقات نشن نے اور آیت مبارکم حل کی مبتدئین چلے دی آیت ترجمہ دا سے کہی عالم الغیب اللہ عالم دے غیوب باندے الف لام و جنسی دے وی فلا یزر علی غیبہ احدا اللہ نہ خبر اقبل پہ غیب باندے اچھا لرا الا من ارتضا من رسول سوا دا اغا چانا چلا ورکڑ دی دا قلو پیغمبرانونا دوی تا طول غیبونا خی او بیاج ترجمہ ہم کئی نو اے نبی اے غیب بتانے والے نبی او دا کل دی ریڈو کم دا ترجمہ نازی دا ریڈو کم دا ترجمہ نازی نو کل کل پا دیوبندیانو ترجمہ نقل کی کنا نو کل دا دی خلقو نقل کی اغا دا گندل ایمان نا نہ کن سن لے گن دے تشتور نہ جاری اگر نئیمی تفسیر نہ نغی کی لکھی چ فلا یزر علی غیب یا خدا الغیب کی جنس دے الا من ارتضا بد جنس نفی شد مخلوق نہ الا من ارتضا کی استثناء متصل دا اور اس بات تو تمام غیوب و شجاعت انبیاء ہوتا لہذا پیغمبران عالم الغیب دی تو ما کان ما یکون سا نداری یو جواب کو دیر آسان دے چوائل مزا پیزشتم آیت کے کو پیغمبر ہوئی چکے ناظری زمین خبر چا عذاب بکل رازی ما تا پتے نشتے قیامت بکل رازی ما تا پتے نشتے نو یا خوئے چا دا آیت صحیح دے او دا جواب دا پیغمبر درست دے نو فلا یزر علی غیبہ اور عالم الغیب کے بیاد الغیب نے جنس مراد نشی کے لے او کتو ہے چا دا صحیح نہ دے اور الغیب نہ الفلام جنسی مراد دے کہ دے تٹنگی نمون سخی اور فتوہ دا چاول کے کاف دے آخر کے راہ زکا چی داول آت نا چی منکر چی غصبہ دے جوری زندہ خبرانا لہذا سیاق و سباق دا قرآن کریم دغا دے چی عالم الغیب مستقل کلام دے الغیب نہ غیوب مخصوص مراد دے اور الا من ارتضا مستقل کلام دے اور ذر در طبیعت تفسیر نوے ماں تو اول ترجمہ یاد رکھا عالم الغیب ہو عالم الغیب اللہ کو دے پو غیوب باندے بس فلا یزرو اللہ نہ خبری پخبل غیب خاص باندے احدن ہی چالرا دفع اللہ عالم الغیب دے اور خصوص والا علم اللہ چالنا ورکے اللہ مستثنا من قطعہ دا لیکن من اغسو ارتضا چلنا پاک و رکھڑی وی من رسولن در رسولانونا نغیلہ اطلاع ورکی پا بازی غیوب سرا از مفسرین اے بیا مانکن لیکن اغا ارتضا من رسول چلنا و رکھڑی دی در رسولانونا نغیتا غیب ورکی دا سی غیب چداری تعلق دے مبادی در رسالت سرا یا ارکان در رسالت سرا از مفسرین اللہ غیب ور کئی رسولان ہوتا کم غیب بازی ہوئی اللہ غیب ور کئی رسولان ہوتا کم غیب چ متعلق در رسالت تک پیغمبر سر دے خدا متعلق در رسالت کو سیدھے دی کیا مبادی در رسالت چ معجزات تھی یا ارکان در رسالت تھی چ احکام تھی دی مبادی در رسالت اور ارکان رسالت نہ علاوہ اللہ پا چاہتا غیب ندور کرے ٹھیک شوا وہ چدا مانا یاد شوا نوزه صورت خلاص کم نبیاتا دی تفسیرون عبارتون پیشگو ما چه دا کم ترجمه ما اکره دا تفسیر بحر محیط کرده و دا زمان دا شیخ پسند وان بیا دی غیب نمراد بازی غیوب دی حنفی تفسیر دی ابی سعود اغی کرده بیا تفسیم دا غیوب دو قسمو تا مبادی رسالت چه موجزات دی ارکان رسالت چه اور بیا علامہ قرطبی پہ کاہنانو باندی عرافینو باندی اور منجمینو باندی زبردست رد کرے دے اور مناسبہ فتوہم پہ لگو لے لیکن من ارتضا میں رسول لیکن اگا انبیاء چا اللہ ورکری دی در رسولانونا نغیتو سکی اگل اطلاع ورکی پہ بازی غیوب سرا تاسی غیوب چا متعلق دی ومبادی در رسالت سرا یا پر ارکانو در رسالت اگر غیوب چی داغی نہ مبادی سر تعلق دے نہ ارکانو سرا لکہ علم دا قیامت چا دا اللہ زان سخ اخی دے الیہ یرد علم الساعة دا تو جی یادی شوی رسو بے بمباری کو متفسیر خیم رسو فَإِنَّهُ يَسْلُكُ بِشَكَ اللَّهِ لِگِ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدَا ترجمہ یاد اگر خواہ یسلکو اللہ لیگی من بین یدیہ مخی در رسول ومن خلفی رسط در رسولنا رسد آسو کی داران لپا دفاظت توہی کرے چی وہی راشی پیغمبر تا تو پیغمبر بیان کی اور تو پیغمبر نچا پیر اللہ فرشتے مقرر کری حفاظت وہی لپا رہے ٹھیک شو بھئی اللہ لیگی مخی در رسولنا اور رسط در رسولنا رسد آسو کی داران لیعلما دیدی گن توجیحات دی اول توجیح چی دا لیعلما فائل پیغمبر شی لیعلما چی معلوم کی پیغمبر ان قد ابلغو کی ضمیر ملائکو تراجی شی ان قد ابلغو رسالات ربهم چی دی فرشتو رسول دی پیغمبرانو تا دی اللہ پیغامات بس یا لیعلما کی فائل جنات کا او عام خلق کا لیعلم کہ معلوم کی انس و جن ان قد ابلغوا رسالات ربهم چہ دی پیغمبرانو او رسول دی خلق تا دے اللہ پاک پیغامات یا لیعلم کی فائل پیغمبر دے لیعلم کہ معلوم کی پیغمبر چہ دی فرشتو رسول پیغامات طرف یا لیعلم دا رصد رصد سکی داران رصد مفرد دے دا رصد معلوم کی چیدے انبیاء دا خدا پیغامات رسول فرشتے معلوم کی چی پیغمبران پیغامات رسول پیغمبر معلوم کی چی فرشتو منگتا دا خدا پیغام راوڑا ان سجن معلوم کی چی انبیاء دعوت و احاطا اور آگر کری دی اللہ پاک بما اغا احوال لدیہم چیدی دی خلق و سرا و احصا اشمار دی اللہ پاک کل شین حر یوشے عددا پور اشمار لو سرا اللہ دا مخلوق دار سے خبر دے ٹھیک شو اول ترجمہ چ میں درت کرے وا اگر زان لنوٹ کا تفسیر بحر محیط لکھی 356 باندھی آخری جلد آتم وہی حاضر آئے تو عقیبہ قولی ان ادریا قریب ما تو ادور اے لا ادری وقت قول قیامہ اذ یا من الغیب الذی لا یظہرہ اللہ لاحد بس اس الا من ارتضا استثناء منقطع دا استثناء منقطع دا کانه قال فلا يجرى على غيب المحسوس احدا الا من ارتضا من رسول فله حفاظة يحفظونه من شر ايشوا الا من ارتضا من رسول فانه يسلك حتما سشوا الله تقبل غيب مخصوص جالنا خبره لكن اگر رسولان کہ اللہ بھی تخپل پیغام ورکی نو پیغام سرا سرا سوکی داران دے حفاظت ملے گی تفسیر بحر محیط ٹھیک شو دا دوی بندیان نو کفات کشی بری گانے بھنگ دوی بندیان نو ترجمہ نو منو گانا دا دوی بندیان نو دیر کفات کشی ٹھیک شو دوی و خبرہ دا ما سکا دا حنفی عالم دا تفسیر ابی سعود دے خان او دے لکی دی زکی دا یاد کرے فلا یزر علا غیبی احدا وی دا جملہ مستقل دا چی ہوا عالم الغیب دے ومانے دادا فلا یتلو علا غیبی اطلاعا کاملا اچاتا الا من ارتضا من رسول اے الا رسولا ارتضا لاظہاره علا بعض غیوبه المتعلقة برسالتی چھ بعض غیوب و تخیی چگہ متعلق برسالت پیغمبر دی پھر اکبر تفصیل کی اما لکونی من مبادی رسالتی بین یکون موجزتا و اما لکونی من ارکانه و احکامه کعامت التکالیف شرعیہ بیاوی و اما ما لا یتعلق على احد الوجہین چھ مبادی در رسالت سے تعلق نہیں اور ارکان در رسالت سے تعلق نہیں من الغیوب اللتی من جملتا وقت قیام الساعة فلا یزر علیه احدا ابدا چھ در کم غیوب تعلق مبادی در رسالت اور ارکان در رسالت سے نہیں آگے غیوبان اللہ اچالت دانو کی تفسیر ابی سعود 318 صفحہ بہرحال کے تفاسیر پر جلدنو کے اور صفحات کے فرق ہی تحتاج صورت دائق بگوری کا نا تو دیر ضرور رکھ تمہاری بھی اللہ کا قرطبی دے دے کتنا زیر دیکھی خان بس صرف عبارت دے آگے دے دے دل تدالی کی سم استثناء من ارتضا من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي وجعله معجزة ودلالة صادقة على نبوته نور سنة لكي بآخر كي لكي وليس المنجم دا نجوميان ومن زاهاها ممن يضرب بالحساب وينظر في الكتب ويزر بالطير ممن ارتزاه في آخر خلق نجوميان دي فقط اسر معلوم ملكي یا پا کتابنوں کی گوری یا مارغانوں پا ذریع گوری دا پر ایپ رجال و مرتضاو کی ندی بل ہوا کافر باللہ مفتر علیہ بے حدثی و تخمینی و کذبی دا تطعی دامن و کافر تیشو گھنان دا نور سے 28 صفحہ اور دا جل بس نول سم دے انشاءاللہ شلم کی گئی بھائی اصلاح شوا دا تفاصیل نورم دیر تفاصیل دی چونکہ دعوی خود تفسیر پیش کو دونوں نور پہل میں غیب بانے باول درس کی انشاءاللہ کلام کو اللہ کی منظور سورت جن ممتاز ہو واقعی دا جن سرا سورت جن ممتاز ہو تعریف دا جنات پہ قرآن سرا سورت جن ممتاز ہو اعتراف دا جنات پہ حفاظت تا اسمان سرا دیشو گنا اور سورت جن ممتاز ہو ان المساجد اللہ فلا تدوم اللہ احدا سرا سورت ممتاز انی لا یجیرنی لن یجیرنی من اللہ احدا پیغمبر علیہ السلام پر اعلان سا بس نور پر کشتے خدا کافی دی سورت مزمل مزمل زکوے چھوڑوں بھی آیت کے یا ایوہ المزمل راگر دے اور ترتیب مصرفی کی تری اویا دے پس سورت جنہ نزولی ترتیب کی تریم نمبر دے پس سورت قلم علماء کرام ربط آسان تھے سورت ملک نا دیج پر یو مسئلہ وا چاہے تو نفی شرک فی البرکات نفی شرک فی البرکات اس مزمل اور مدثر دا دو سورتنا دا مستقل مسئلہ دا اے اس وایا ربط اس پر بیان دا نفی دا شرک فی البرکات ہو اس دیج کی حکم دے پلستو دا قرآن سشا حکم پلستو دا قرآن ورتل القرآن ترتیلا حکم پلستو دا قرآن قرآن ویا چه مسئلہ دی برکت نا خبردار شے او دارنگ دلتا حکم دے پا عمل دا قرآن قم اللیل الا قلیلا نصفہ دا آسان رب دن ری بیا بل سورت کیو در سورت کیو احاط بما لدیہم واحصا کل شین عددا ہر چیز باندھ پویا یو اللہ دے بدلتے تفصیل دے جو اللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لم تحصوا اللہ دے ہر چیز اندازی خبر دے تاسو اندازہ شی نشی لگولے نو دے سورت جن تفصیل اش بات نمبر 19 دعوت سورت کا ترغیب الى تلاوت القرآن بس ترغیب الى تلاوت القرآن قرآن کریم ہوا اول کی اس بات پر رسالت ہے پیغمبر علیہ السلام بیا تخویفی اخروی اے دا قیامت ذکر بے آخر کے تقسیم الخلق الى ثلاثه فرق اجاٹ المسلمانان تقسیم دا خلق دریو ڈل ہوتا طالبان معلمین دا دین از دا قول والا خادمان دا قرآن اور مجاہدین فی سبیل اللہ دا دری ڈلی تقسیم دا خلق و دریو ڈل ہوتا بس دا پاخر کرا سی معلم مجاہد اور تاجر مال گٹا لگاوا علم حاصل کا یاد ہوگا یا ایوہ المزمل علماء کرام زمل وی لگی گی عام مانو کے صادر اچول یو تدثیر دے یو داسی صادر پجامو لفاسا لپار دا حاصلو دا گرمائش لکا شڑے کمبل لکا اس بات جی میں کیا چاہیے تو خدای پاک ہے نا دیتا تدثیر ہوئی اور تضمین نفس صادر تو ہوئی چزان بانے واج نفس صادر برابر خبر ہے چھ تدثیر پا کی مقصود بھی ہو کی نہیں گرماؤل گرمول دزان پا کی مقصد بھی ہو کی نہیں دیتا ہوئی تضمین اور در تضمین بھی لکھی گی سطح اچھا طول ہوتا تا مشکاتین نے آغد بدر پا قصد کے چرازی کننا زمیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اگر نمبر واران دا پیغمبر علیہ السلام درے درے کسان دا سر دل کنا یو صحابی کننا زمیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دا پیغمبر زمیلان اے نمبر واران تب اکسوری کی دمرا دمرا دمرا چھتا نبی احسان دا کزیدو نمبر رائے یا صحابی چھتا سو جی ناسو سے ستا سو بزے بزر آوانے ما نبی علیہ السلام کشا بزر کو علیہ سواب تم ضرورت لرما زدہ سواب نسو مستغنی نیم تو خیجا پر سبحان اللہ دے مساوات من کا دا دیتا تے زامن جکم مساوات جو کر دے دا وہ تشتر بے حیائی دو بدماشی دا دا مساوات تے جکم محمد علیہ السلام پیش کر دے ٹھیک دا کنا تفسیر مدہ قرطبی مانا کی چھ تزمیل ذمہ وار ہے تو یا ایوہ المزملو یا ایوہ المزملو اے ذمہ وار دا قرآن و دا نبوت اے ذمہ وار دا قرآن او دا نبوت مانا یاد شوا دا قرطبی لکی یا ایوہ المزملو بالنبوت والملتزم للرسالہ یا ایوہ المزمل بالقرآن ال تفسیر قرطبی اے ذمہ وار دا قرآن اے ذمہ وار دا نبوت اے حق ہستی چتا ذمہ واری چتا کرے دا قرآن لا اے درسالت گوز و ذمہ واری چتا کرنا قم پاسا قم اللیل پاسا دشبی عبادت کا الا قلیلا مگر لگنا نصف و نمشبا او ان قسمن و قلیلا یا کم کد دینی منہ لگ او زد علیہ یا زیاد کا پدی نمبان دے ورتل القرآن ترتیلا او لولا قرآن پاک پا دمی دمی سرا لولا قرآن پاک پا سوچ سوچ سرا فکر فکر سرا لولا قرآن پاک ترتیلا پا تدبر سرا مانی رسو ذکر کو منگا دا آیت میں المشکلات پینڈے کی با چکلا سند ورکو تعلیم لا نو کلا بیچ تقریری امتحان آغست نم بیدا کیلئے وی بدی دے کے تپوس کو آپ کے تحریری بہو نو پنور سوالات کے بدلی دے تپوس خاما وہ کہنا الا قلیلا نصفہ ظاہر آیت مبارک کے دا نصفہ بدل واقع شید دا قلیلا اور پا محاورات دا عرب کے دا نصفہ بدلیت دا قلیلا نصفہ کی مانا لحاظ سا سنگا محاورات دا عربو کی دا قلیلن نرے دیدی اطلاق دا نصف نا پا کم بانی کی گی لکا تو وائے چھ دے فلان کی پا مازر روپے دی خو مگر سکم سکم ہے دا اس سوک نیشے ویلے چھ 500 روپے دی وہی با تسو دی نہ دی نہ نم دی اور 9975 دی دا سے گوئی خدا با سوک نہ ہوئی چھ 500 دی دا قلیل اطلاق پا عربی محاورہ کی دا نصف نفکم باندھ رہا چھے لفلان علیہ الف درہم لا قلیلا معنی صدا زرو کے سکم سلکم دی پردوس کم دی داب اس سوک نوی چھ پزرو کے پیزہ سوا کم دی پچھ ارکلن نسبہو دا قلیل دا سنش دا کل لیل پر نسبت قلیل دی نبیانی سو دا قلیل نبادر سنگا واقع شا نسب قلیل دا غمانا نسیبی پہنچ لے سوال باندھے نہ جواب نہ صفی کرے گئے دو جواب آ یو امام راضی کرے گئے یو د شاہ اللہ سے ترجمہ دا اور اگڑے رمزدہ اور پتی سر باغ اشکالات ختم شی جباز ہوئی دارو بے حصہ ان ربک یا علم سر منسوخ تھا چاول آدمی کو مل لے لش پہ پاسے عبادت کا اور اس وجہ علم اللہ کو سو پتا والے کو وہ رسنے حصہ ناسخ شدرم بنے حصے اس تیر سر تو جہاز ذکر کو ماں آخری توچی بد شاہ اللہ سے بھی زمان شروع کو آگے تک راجح پر بھی اغدار سوال بنزان کو کہ نصف ہو بظاہر دا قلیلن نہ بدل واقع شیر او بدلیت دا نصف ہو دا قلیلن نہ پیتبار دا مانا سرا او پیتبار دا محاوری دا عرب نصف کی گی سکر چی قلیل دا نصف نہ کم توی نصف قلیل چی کم دیکھنا نو اگر ستوی دا نصف نہ زیاد توی نصف بندگی اطلاق نہ کی گی لکا قمل لیل دولش و پاسا الا قلیلن خدا خود نصف نزیاد تھے چھ نصف نزیاد سے تو نصفہو دا بدل دا قلیلن نسنگا جوش خیال نارد داگی جواب ہونا اول جواب حغدادی چھ دا اللیل چھ دنو دا مبدل من ہو دے او نصفہو دا تن بدل واقع شوی دے دا نصفہو بدل دا اللیل نا دے اللیل تا او بیاروستو دا او انقص من ہو او زد علیہ دا تفسیر دا نصفہو دے مدارک مانا قمل الى پاسدش پی عبادتا نصفہو نمش پا پاسا او ان قسمن قلیلا یاد نمین کم کا کنسا او زدالے یا زیاد کا پدے نصف باندے ورتل القرآن ترتیلا نو نصف بدلش دلیل نا نکد قلیلا نا نو مدارک کوئی چمازان خلاص کردے اقبل کردے دیم قول مدارک لکھی کہ دا نصفہو ندے دا مستثنا منہو مؤخر دا اور الا قلیلن چلن دا مستثنا مقدم دا مانے دا قم اللیل نصفہو پاسد شپی عبادت تا نمشبا ٹھیک شوا اسوی الا قلیلا دا مستثنا مقدم دا الا قلیلن مگر مپاسا کم دا نصفنا بے اوین قسمن ہو یا کم کد دے قلیل نہ کم او زدالے یا کدی قلیل سوا کا ورت القرآن ترتیلا دا نصفہو مستثنا منہو مؤخر شوا اور الا قلیلا مستثنا منہو مقدم شوا نو قم اللیل نصفہو الا قلیلا پاسد شپی پورا نمشپا نمشپا بارو کا الا قلیلا مگر ہا کدی نمی نسکا میں نو خیر دے اس کی دینی میں نہ سکم کی نو خیر دے اوین اس میں نو قلیلا یا دے کم نہ کم کی نو خیر دے اور زد علی یا کہ بدے قلیل سوا کی نو خیر دے تا مرضی دا دو تو جہاد شاہ اور دا امام نصفی علیہ رحمت کری دے درین قول دے امام راضی دے اگر دا اللہ قلیلا ندے دا فمانا دا سلس دے اور نصفہو مستقل فعل دے جدی متعلق کم مقدر ہے جدی ما سبقہ سے تعلق نشتے مانے دانا قم اللیل فاسدش پی عبادتا الا قلیلا مگر سلسی حسم پاسا درے میں سم پاسا دو حسی پاسا یو حسی خوب کا بس نصفہو نمک کم فیل مقدر کا قم نصفہو پاسا نما او اوین قسمنو یا کم کدنی منا او زد علیہ یا زیاد کپنی ورتل القرآن ترتیلا دا درے تو جہاد شلو دا صرف دی جوابو نا اشنا خبیان پدی سر آگا مسئلہ نا حلکی چی دا نقصق منصوب پکشتے ہو کنیشتے سلورم جواب دا دے چغد شاہ ولی اللہ صرف دے عرض منگ شیوخ پسندیدہ رہے اگر دا جدا اللہ قلیلن ملے دا دی تعلق لیل سر ملے چطوے دن سو بدلے تا قلیل نسے دی اللہ قلیلن دی استثناء تعلق دا قم ملے اور اللیل کی دا لفلام استغراقی دے اور مراد تنا تمام افراد لیال اے تمام افراد دشپی مراد دی لامی کو کہا لیل کی الفلام استغراقی دے مراد افراد لیل مراد دی اللہ استثناء لیل نہ ندا اللہ استثناء نما ندا قوم اللیل پاسا پاسا عبادت بارہ پٹول اشکو کے ہر اشپا پاسا نا پاسا عبادت بارہ ہر اشپا اللیل کے الفلام استغراقی شا افراد اللیالی مراد دی پاسا عبادت پارا ہر اشپا ٹھیک شو نصفہ نم پاسا نم اشپا اوین قس منو یا نم نکموا او زد علیہ یا پنم زیادتوا الا قلیلا مگر کے کلا کلا نپاسنو خیر دے از شاہ اللہ سے الا استثناء از کم قم اللیلا پاس عبادت پارا ہر اشپا ارض پاس عبادت کا اللہ کلیلہ ہاں کی کل کلا نہ پاسی تو خیر دے اور چھ پاسی نو نصف او پاسا کم دا نصف نہ پاسا زیاد کا نصف نہ پاسا اور چھ دادوی نرسو این رفقت یالمنگت ادنا تقوم ادنا من سلس اللیل و نصف و سلسو حلش اور نہ منسوخ شن ناسخ شن لکشاہ سے بوی شیخ بوی شاہ سے بھی قم اللیلہ ہر اشپ عبادت لپاسا الا قلیلن مگر کہ کل کل نپاسی نم پاسا اگر بازی شباہا نکنی تو گنانیش قلیلن مانا بے پاس اگر بازی شباہا نکنی تو گنانیش کہ باز اشکو کے نپاسی نو گناہ در باندی خبرت بازی ہو اوز شاہ سے ترجمہ اے زموار دا قرآن و دنبوت قم اللیلہ پاسد شپی عبادتا الا قلیلا مگر کہ کل کل نہ پاسی نو خیر دے نصفہو کی پاسی نو پاسا نمشپا اوین قسمنو قلیلا یا کم کد نصف نصیصا او زدالیہ یا زیاد کپ دے نصف باندے غورت دلی القرآن تبتیلا لولا قرآن کریم پس سوچ سوچ سرا دمی دمی سرا فکر فکر سرا اور ترتیل معنی کے زان لے لکھے نمبر سرو لکھا ورتل القرآن ترتیلا معنی صدا لولا قرآن دمی دمی سرا لا تجل بقرات القرآن بل اقرأو فی محل و بیان ما تدبر المانی دمی دمی سر لولا قرآن سرد سوچنا پا مانیو دا قرآن اور مجاہد ہوئی احب الناس فی القرآن اللہ اعطلوہم عنہو محبوب ترین بندہ اللہ تا فلسطن کو دا قرآن کی اگر سڑے دے جو دا قرآن کو مطلب ہوئے گی ابو بکر ابن طاہر مانکے ابو بکر ابن طاہر سے ورتل القرآن ترتیلا وی تدبر فی لطائف خطابی سوچو دا قرآن پا انداز خطاب کی وطالب نفسک بالقیامی نفس مطالبو کا چپ قرآن بانے عمل کوا وقلبک بفهم معانیه زنا مطالبو کہ جدا قرآن کو مانو زان کو کا وسرک بالاقبال الیہ اذکر کبھی مثال دگا ان ناس القیالے کا وسسان دو کہ رہا ان ناس القیالے کا بیشک من وضو پتا باندے یعنی کر کے اتا تھا قولا ثقیلا یوینا درنا اور قرآن تے درنا ویناوی واقعی قرآن ترون کتاب دے اللہ اللہ دے متاسان کی حدیث کی راضی چپ جمعے کے بعد نبی علیہ السلام در چکل وحی رات لا سخ جمعے کے بعد پتندی مبارک بانے بفلے را لے این ننا شیعت اللہ لے بے سکا پورتا کے دل دشپی چی دی ہیا اشد و وطن دا دیر کلک دی دیر کلک برابر ان کی دزر دی دیر کلک ہیا اشد و وطن دا دیر کلک برابر ان کی دزر دی زبان سرا واقوم قيلا او دير خصم ان کی دوینا دی ان یاد شو یا اشد وطن دا دیر کلک دی برابر لو دسو زبان سرا دش پی سره ته متوجی کافی دی واقوم قيلا او خصم ان کی دوینا دی یا مانو کا یا اشد وطن دا دیر سختی لجهت تا پای مال کولو د نفسنا دے پای مال کول زکا دا شپی عبادت دیر گان دے و اقوى مقیلا او دیر مضبوط دی لجهت دا وینا دا زباننا سرے چی سبا کوئی دا شپی پازی گان تاجب تا نو پا عبادت دیر خم کی زکا زین خالی دارسی نکانا این لکا پی نار بیشک طالبا دی پردے سب ہم طویلا شغل اگدا شغل اگد سب ہم بمانا دا شغل دے طویلا خو اگدا اگر تبلیغ دے دعوت دے اور صحاب و تہذیب دے وذکر اسم ربک یادون در بخبل و تبتل الیہ او زان جدا کا دا خلقنا پا یوزل الیہ پا طرف داللہ یاد کا و تبتل الیہ زان را کش کا دا خلقنا اللہ تا تبتیلا رو رو زان نزے کولو سرا خلقنا زان پا یوزل را کش کا رب تزان پر رو رو نزدے کا شیخ قرآن زلتا قصہ کو لگا نا جی چل کلی تلارشی میں بیاب چی دعوت ورکے دی دن نسنگا اول پر یو بابا ہونی و نغیت از مجھ سبق ہے مجھ دل رازی بابا آئی بچی آخو بس کلا میں ناوڑی نو تب رو رو ورکے مجھ ٹکی خواہ بچی پر مجھ دیود رو میں بیاب بابا ترجمہ دا منزل دل رازی میں بیاب رو رو ترجمہ شورو کنو یا کن آبدو یا کن اسلائیم بانے با. لوگوں نے بیا بتا پری واچے نو بابا بدر تو ہی چہلا کا ملی سے ما داو کو دی ملیاں خدا مسلہ پٹا کھڑے وا راز جی دے خلق تو بیانو بابا نو سنگے بیان کو پوچھلے دا خلق بس ما فری کی دی بیا وے سڑیا تے در سرے ما کنا دے دے کہ ڈی رخصت تے سے بیان ہونا کھا و تبتل الیہ زان را کش کا دخل قنا پترف د اللہ تبتیلا دمی دمی سرا پا لگ لگ را کش کولو سرا خلقون یک دم را کشا اللہ سر پا دمی دمی جوڑ جوڑا وا شیخ مرحوم بھائی چھ مولانا حسین علی سے بدیر ناشنا ترجمہ کولا آئے و تبتل الیہ تبتیلا بابا لوگوں سے توڑو بابا مخلوق سے توڑو بابا رب سے جوڑو سمجھ لگا نا وتبتل بابا مخلوق سے توڑو بابا رب سے جوڑو مخلوق نہ توڑ کا رب سر جوڑ کا اللہ وتبتل تبتیلا رب المشرق اگر مالک دا مشرق و مغرب تھے لا الہ الا ہو نشت مالک دا مشرق و مغرب مگر اللہ دے فاتخذ وکیلا انی و دے کار ساد اخفل تسلی دا صبر کا لا ما یقولون چ سوک اگر خبرو چی دوی وی واجو رحم پریگی دوی حجرن جمیلا و پریخدو خسرا خمان صدا چی پکی کنزل نی جزا فضع و فریاد نی و ذرنی تقویف یخروی اللہ پریگی دما والمکذبینا اور اگر چارا چی نسبت دروکی قرآن تا اور نبوتا ولن نامتی چی خواندان دا مزو والدی ولن نامتی چی مزو والدی دا دنیا محل ہم کریلا مولت ورکار دینا عذاب قیامت عظمت ان لدینا انکالن بے شک ہم سے کدی بیڑے دخو و جہیما او دو ذخور انکال اگر بیڑو تو قاتل تو پخبو کی وا چولشی و تو آمن او فراغ دے زا غصتن چپ مرے کن خلی و عذاب علیما ہم سخد عذاب دردناک کل بوئی دا عذاب یوم دا با پغرزی ترجوف الارضو چو اوبا لرزیگی اوبا ترزیگی لرزیگی خوزی دل اوبا لرزیگی دازمکا والجبال غرنا وکانت الجبال شبدا غرنا کثیبا محیلا پشاند دیرو دشگو محیلا نرم بیدن کی کثیب پماند دیرو دشگو دے محیل پماند بیدو والا لکه مفصل لکی رمالن سائلن آغا نرمی شگی چی اخپی پی کی دی استاد اخبو دلان دن اوزی او سڑے پی سفر نیشی کوره و دا غرن بدا تیشی کثیبا و شان در دیرکو دشگو محینا بیدون کی نرم انا ارسلنا بیان در رسالت پیغمبر علیہ السلام انا ارسلنا الیکم رسولا بے شک لے کر ممتاز پیغمبر شاہدا علیکم بیان کے ان کے فاسا فرعون الرسولا بسنا فرمانی کرو فرعون تو پیغمبر نا کم موسیٰ علیہ السلام اللہ پاکتنا ونگلی ومندہ فرعون اخزن پنیول سرا وبیلا دوبال یعنی سخت وبیلا سخت دا سمونی وچی خص سخت فکیفا بیاس باتا قیامت فکیفا تتقونا سنجف بش تاسو دا یومن دا تتقون سا متعلق دا او دے منصوب دے زکر چی عذاب مکہ مقدر دے مانا دا فکیف تتقونا عذاب یومن مانا دا سرنگی ببش تاسو اگا عذاب دلوی رزینا این کپر تم کے چرتاسو کو دنیا کے کفر و شرک ہو کہے اگا رز چی دا عذاب دا سمر لوی رز دا یا جل الوردان شیبا او بگردی ما شمان لبوداگان ما شمان لبوداگان کی زمر اگر رز دا نالا کہ دا قیامت رز کو یو رز دا دنیا زر کال دی دل تخو با پنزوستم کال سر بودای سلیخ تم بانے چھے زر کال پر معشوم تیر چھن سبت نمی جوری بیا کے سال دے چھے قیامت پرد کو معشومان بنی تو جواب بنا پر فرضیت دے یا جل الولدانا اوبا گردی دارت معشومان و لرا کہ چھے معشومان وے شیبا بوداگان اسماعو اسمان چھے منفترم بھی اوبشلیگی پدا غرز باندے منفتر اوبشلیگی بھی پدا غرزے کانوادو مفولا دوادو دی اللہ کی دن کی بے شک دا قرآن نصیحت تے مسارا سوچ غواریو دینی صرف دلارا این ربکا تفصیل دا ما سبق ابتدا دا صورت او چمنگا کم انداز دا شاہ سے بیان کنو اب حل شکنا این ربکا بے شک رفتا یعلم پوا دے خبر دے انکا تکونو چتا فاسی عبادت تا ادنا کم یا نزدی من سلوس اللیلی نزدی دا دو حصو دش پیتا یا کم اقدار دا دو حصو دشپے و نصفہو ات پاسی نمشپا و سولوسہو ات پاسی درے مشپا و طائفت من اللذین ماکا او پاسی او ٹولگے تا سخا تا سرا داغا مؤمنانو نچے تا سر دی سبحان اللہ دیشوا اما دا طویل چی اللہ تلیلا کہ کل کل نپاسی نو خیر دے والی واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ اندازہ تن کے دشپی دے او درز دے درز اندازہ و دشپی رب سخدا لہذا اختیار دے کہ کم دے سلسینہ پاسی کہ نصف پاسی کہ سلس پاسی کہ کل کل اخنا پاسی پروانش دے اصلاح کو کہنا عالمہ اللہ کا فتد اللہ تخصوہ نفتاب علیکم اللہ دربان میرا بانی اکڑے فرفد سکل سرخا فتاب علیکم اللہ میرا بانی اکڑا پتا بانی پر فضل سے کل سارا اللہ کلیل سارا چاہ سے مانے بانی فخر اما تیسر مل قرآن بس للے سمر در پرسان وی در قرآن نا سمر مقدار کرسان فاتحہ وائن اٹھے رکھا دا کہ پاتشو اسکرت تیوی نو مزدی کی گی فخر اما تیسر مل قرآن عالمہ تقسیم در انسان آنا عالمہ اللہ تا پتا دا انسا یکون منکم مرضا چیبا پتا سکے بازی بیماران و آخرون یو فل ادلا یضربون فی الارض ایبا سفر کی پا دزمکا یبتغون من فضل اللہ چو طلب گئی ود اللہ دا فضل نچمال تجارت تے بعد وہ پتا سکے تاجرانی تو کہ دے طولت کو والاڑی نسار با تجارت سنگا گئی و آخرون او فل ادلا یقاتلن فی سبیل اللہ جہاد بقید اللہ پلا رکے تو کہ طولت کو والاڑی نسار جہاد با سنگا گئی فکرو ما پی السلام انو بڑا لوگ قرآن چو سمر زبتا سانوی کہ طولش پا قرآن وائے ہاں نصار بیا درست سنگا کینی پوچھ لگا بعض خلق بان شیخ والے غالبی انو جد کین بیا سبب پس دو رز بیا سر جائے سر علیکہ کوای بادت لغوانی کوا ایسا رونق پیدا کی فکرو ما پی السلام ان واقعی تیسو گن پیدر شوی واقعی مصلاة واتو زکاة واتو زکاة مزدوئے پٹیں باندے ورکوئے زکاة نمال قرد ورک اللہ تا قرد حسن مخی ملوئے وما اتو قدیمو آگا نیکی چی مخی لے گئے لپا در بلزان من خیر اندنیک عملنا تجدو ہو انداللہ دا قبم مید دے وز اللہ سکا ہوا خیرہ مانا هو خیرن دا نیکی لگل بہتر دی دن لگلونا و آزم اجرن او دا نیکی دیر روی خبر دا پیت بعد اجر و ثواب تیشوا وستغفر اللہ اللہ نما پیانے گوارے ان اللہ غفور رحیم سورت ممتازو پس باندی پا امر دا قیام اللیل سرا چدشبی عبادت سے بار پاسا سورت ممتازو پا تقسیم دا لیل دری ہوئی سوتا سورت ممتاز کو صفت پیغمبر جی یا ایوہ المزمل دے مزمل دے سورت ممتاز کو تقسیم دخل کو درے ڈالوتا سو آغا طالبان معلمین آغا تاجران یبتغونا آغا مجاہدین جو قاتلون سورت مدثر سلور اویاد پر ترتیب کے بعد المزمل اور ترتیب نزولی کے داسل داسل رمدے ہم پس دا سورت مزملنا رب دادے ال تک حکم فلسطل دا قرآن دلتا حکم دے پر بیان دا قرآن سبحان اللہ آتا قرآن ویا دلتا قرآن خلق و ترہ سوا بیان کوا شاد کوا سبحان اللہ سبحان التا امر تفزیز بے تلاوت القرآن دلتا امر دے تفزیز اے بے ابلاغ القرآن قرآن ویا قرآن خلق و ترہ سوا اللہ آتا یا ایوہ المزمل قم اللیل جلتا یا ایوہ المدثر قم فانذر لشب عبادت کوا درد دعوت ور کوا اللہ اللہ لشب عبادت کوا درد دعوت ور کوا منگ چاہتا دی دعوت کی چاہتا لشب ور کنو سار مزم قربانا وا سار مزم جمع سننے نسی ولی وی تقریم نیچے کرا نا وقت دولت وجیہ پرمی تقریم نا وقت دربانی فرض نو فرض قضا کرا پوچھ ملی سے بھیا ایوہ المدثر علماء کرام خلاصہ سورت کے ات امور دی مختلف مختلف امور دی اول وہ آیتن اول وہ آیتن کی الحس علی التبلیغ ترغیب دے کو بیان دا مسئلے سرا بس یا ایوہ المدثر اے حغاستی اے کمبل کے زان انغفتن کیا لفاظ گرمولو دا بدن اے شرائے کے زان چاپے رکھون کیا لفاظ گرمولو دا بدن زمیلونی زمیلونی دسیرونی دسیرونی وہی چرا لکھا نا حالا کمبل رابا نے واچا اللہ چھ بخاری دیوی لن حل تو دربان شکال دے چھ وہی رالا پا نبی اسلام معروم بے وہی رالا چھ یا المدثر اور عربی حدیثت القبرات سے زملونی و دسرونی پوشکن فنزلت یا ایو المدثر قم فانذر و ربکا حالت دیا اشتبارا دی چاول و ایو المدثر دی چالت دی داگی جواب آسان دکھا وہی ابتدائی آخو صورت علق ہو صورت علق دا نزول نفستا وہی سرزی مؤخرہ وا چوہی مؤخرہ شوہ سرزی بیار صورت مدثر آگے حضرت یا زمیلونی یا دسترونی اللہ سے کم فاندر ورم بکا بکا بکا یا ایوہ المدثر قم پاسا الامر الاول الحس على التبلیغ پاسا قرآن بسوا قم پاسا فانذر خلق یروا ورب بکا فکبر ادرب اقبل لوی بیانکا سنگ لوی بیانکا الک اعتقادن درب لوی بیانکا قولن درب لوی بیانکا تنزیح درب وکد شریکانونا دا زمان حنفی عالم دے او دے دا ابی سعود ترجمہ یاد آگا وربکا فکبر اگر سمرا دے ویوہو وصفہو تعالی بالکبریائی اعتقادن و قولن وربکا فکبر اللہ صفت بیان کا سسرا اعتقادن اور قولن عرب بھی اسنگی وی رسو بیاوی اللہ اللہ وی المقصود الاولا من الامر بالقیام ان یکبر ربه و ینزہہ من الشرک بس ثم تنزیو تعالی ما لا یلیق بجنابہ و ربک فکبر اللہ لوی بیانکا قولن لوی بیانکا اعتقادن لوی بیانکا سر تنزید ربکا عما لا یلیق بشانہ شرکاؤ نے پاک کا او تنزیق و یوکاج اللہ اکبر وسیابک فطہر او جامی دی پاکی کا یا خدغد کی جامی دی پاکی کا سیول ترجمہ مفسر نکل گئی سو کوئی قلبک فطہر سو دی پاکا سو کوئی سیابک فطہر جامی پاکی کا سو کوئی اعمال پاک کا خستہ خبر سے سیاب نمبر اعمال دی زکد عرب و اصطلاح کی چسڑے گناگاروں خلق بڑے چتے بانے سو بھی متنس سے خرم سادر یا چول رہے اور چکر جو سڑے بپا کو نہ خلق بڑے چتے جامع سادر دیر پاک دے سیا بک فتح ہرماند اصل اعمال کا عزم فضل اخبل اعمال پر ساتا و رج زفا جر کو ترجمی دی رجز نہ کہ شرک مراسی رجز نہ شرک مراسی فاہجرنا مران امر پا دوام دے ہجران دے مانا یاد اکا وار رجزا ہر پی قلقی دا شرک دا فاہجر زان تے بچ بچ ساتا تو کوئی لکھا نا کہ رجزنا مران شرک بھی فاہجر دوام علی ہجران مران دے تم علی ہجران دے آو کہ رجزنا مران آلی شرک بھی فاہجرنا مران ترکت سرے ترکت آلو وار رجزا اے اہل رجزے مشرکان چی دی فاہجر بھائی کارتو کا ولا تمنن طریقہ دے تبلیغ ولا تمنن احسانات مزباتا تس تکسرو کے دیر کارے گنے ولا تمنن اس باطل مگوا تس تکسرو کے دیر کار گنے او خو ما دیر کار ہو نہ تا سے کار ہو کہ شکر با تو کرے کینو لے وتا دنیا کے دیر خلق دل جی کو نہیں کینو لے کنا یا ولا تمنن اس باطل مگوا پکل کو باندے تس تکسرو چ زیات والے دے وزن تے دخل کو نہ ولی رب کا فس بیر اور خاص لپاد سردار اقبل سراج المنیر ہوئی ولی سید کا اور خاص لپاد اقبل مالک سردار فس بیر صبر کا اللہ کہے پید پا رہے مطلب ٹھیک ہو گیا نا خاص اقبل رب دے پار صبر کا فائدہ نکرا امر ثانی آتو امور کے ریم امر اور جی تو تخریف اخروی سوا قیامت فیضان اکرت فننا پورے سو چی فکے فکے اکرشی فننا پورے پش پہلے کے سو چی فکے اکرشی پش پہلے کے اسرافیل علیہ السلام فضالکا پستا رزد ناپور چدا یوم ازن پتا غرز یوم عصیر رز بڑی رگرانوی قیامت علل کافرین آگیر و یسیر بکافران بنی اسانا اللہ دیر اگران رز بے دشل زرنی امر سالس سو اوصاف دا معاند اوصاف دا معاند اور اوصاف دا منکر دا قرآن دا قرآن دا منکر سی بدنا زرنی اللہ پریگ دما ومن اگا بد بد خلق تو وحیدا چما پیدا کرو یوازی سو کہ وحید جاگے سڑی نمو بچما پیدا کرے دا وحیدا قومو وحید بوان تنہا دے وحیدا چما پیدا کرو دی یوازی سنگا تے یوازی دان چلا ما دے میں یوازی پیدا کرو مورا تن مرگری نا دے ما پیدا کرو تنہا ایک یوازی بیا وجعلتو لہو ما ورگل دے تم مالن مالونا ممدودا اگد کرشوی دیر جار وبنینا ما ورگل وزامن شہودا حاضر مجلسی شہودن حاضر مجلسی حاضر باش وما حتو اما پرون لپات دے تمہیدا تو پرول سر دیر سا سمانا ما عزت ورکڑوں دیتا مال و جلال میں ورکڑوں دیتا علماء لکھی چدا کا مالدار ہے نہ خدا بنی نہ شہودا جزامن دے سڑی و سرئی کنا ندا دے مالدار ہے نہ اور جزامن دے سی نہ گڑھ وڑ ندا دے غریب ہے نہ او تسم سی زی مر خرچے اور مزدوریاں نہ کر کے سیرا اجزامن پلاس و یوزی نفوش دے مالدار و بنین شہودا و ما حد له تمہیدا ثم استفام انکاری ثم یتمو اے فی عزیتا مکی ان عزیدا چھ زیاد ورکم سے دیتا نور ہم کلا رضیا نا نا نا نور بولن ورکو ولی اس صفتنا اورا قبائحا انو کانا لآیات نانیدا بے شک دے بدبختا زمن دا آیتون سر عزت کا ان کے زما بیا تن منکر دے سعور ہے تو سعودا زردے کی عمر کے جم تو دل رپ چڑھائی باندھے سعودا اپ چڑھائی باندھے چڑھے بھی نہ کنا الک سعود یو کر دے پر دور رکھ کے اگر دیر مئین کر دے بعض کفار و عذاب دائی پاگی با مکلف کی چی خیجا تو دے بخطے شنا چی قدم ایک دین اوخ ارتا دیگی با قدم ایک دین اوخ رب ارتا دیگی زبا دے اوخے جو ہم پا چڑھائی باندے پا غر باندے المسمع بالسعود چی دا سی غر دے ولی انہو فکرا کل چی دے دا قرآن بیان شا فکرا دے سوچ اوک پا منلو او پا نمنلو دا قرآن نو وقدرہ دا قرآن خلاف دا انداز اے اندازہ ایک ریو خبرہ خلاف دا قرآن چی دا سی بویم نو فا قوتی لکے فا قدرہ غر پیشی چی دی سنگے دا قرآن خلاف خبرہ جوڑا کریوا سمم قوتی لکے فا قدرہ اللہ غر پیشی دے چی سنگے دا قرآن خلاف خبرہ جوڑا کریوا سمم نازارہ دو تل جمع نو بیادی قتل اکر پا غور سرا دائیتا پیغمبر تا دائیتا اب سو دے سم نظرا فل کتاب بیائے سو چک آیتنو تا سم آباسا بیائے تندے تریوک نو آباسا را نو رنگی بدل کر رنگی بدل کر سم ادبرا نو شائک را قرآن تا وستک برا نو انکاریوک یو سم ادبرا شائک را دائیتا وستک برا انکار دا قرآن نو کا سے پوشی شیو کو مدیدی ترک بیانو کا حضرت مرحوم مدید عجیب ہوئے ویچے کلے دیتا قرآن بیان شا نو فکر کرا نو دیتا سو سوچ نو بیا وقت دارا نو سمار قصر کی خبرہ ہو دکرا چیزو دا قرآن مخالفت کم کی کی کوما آگر ان حاض اللہ سے ہوں یوسف دا قدر بیان ذرا کی خبر ہے وہ ٹکرا کہ صبح ان خلاف دا قرآن سم ما نظارا میں بیاہ دائی تدا سکت میں بیا آبا سا پوچھ لے تریو کو وہ آبا سارا کھلے روانا کرا نسوی ان حاضا اللہ سے ہوں یوسف ٹھیک ہے اس کا نام سوچو کدا سے تو قتل بیاہ چنگا کرا سے سر نئے دا بیان سا اللہ سے ہرن مگر جادو دے یو سر اس نقل کرے شیرے دے اینا دا اللہ کو بشر نئے دا مگر وینا دا بنی آدم اللہ اسے اس لیے سکارا جب دے داخل کم سکل دوزخ وما ادراک دل تو برا دا اسان امتیازات کے خود سڑے ہوتا سوچ کے ہی گانا جو وقت کافی بھی لگے لگی سورت ممتاز دے پہ سمجھا قیامت کے ذکر دا سکار دے سوس لی ہے سکارا اللہ جب دے اوخے جم داخل بکم سکار تا وما ادراک ما سکار تو چا پوکرے چا سکار سی شے دے لا تبقی ولا تذر دو معنی یاد دا یو معنی لا تبقی نب پاتی کئی دا کافر دا بدن نسیسا تو دوزر کی ولا تذرا اور نب پاتی کئی مستحق دا اور دا دان نبار لا تذرا بار با نبری کی دی سوک مستحق دور ولا تبقی چی دن نین نب پاتی کئی دا غی بدن یو مانا بنا مانا لا تبقی نب پاتی کئی بدن دا کافر نسیسا تو لبے ختمی بیا گورا ولا تذرا نب پری گی دی پا حالت ہلاکت بلکہ بیا با بدن تازہ کئی دیکھو لے اے کافر کو سزیدا لا تبقی کو پیدا خوشا آئے اس میں دیس سزید لے پاتیشی وہی لا تذرا بدی سٹ پوری حالت کے بھائی نب پری گی دی بیا بھائی تازشی بیا بھائی سیزی بیا بہت تازشی بیا بسی کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها اللہ تمہیں دے دوزہ کو نقصان لواحۃ للبشر لواحۃ للبشر لواحۃ للبشر سمانا اللہ سوزون کی دا سرمن دو بنی آدم لرا لواحہ سوزون کی دے دا اور سقر للبشر سرمن دو بنی آدم علیہا 19 اپدیت دوزخ بانے مقرر نولس ملائک دی پھر نولس ملائک دی اللہ سے سات آشر نولس ملائک دی پہ دارو گے تو جہنم میں سوچ اللہ کریم دائت راولے گا یو کافر بریمان ہوئے لکھ دیو نولس دنوں وہ دمرا زماج لے دا دمرا دستاشن بس دان میں تکلاس کے زبوں مارا جانا تھا دا کو نولس نولس مشہر اللہ جواب وما جعلنا اے اشارہ حکمت حکمت بعدد دا ملائکو کے چہ دا نولس ولی دی وقت کے دا یو خدا چھ آل کتاب یقینو کی چھ پا کتب سابقاو کی نولس عدد ذکرو بس دین دا چھ دا عدد نولس ولی نی آل ایمان یقینو کی آل طغیان پہ اعتراض ہوئی درے مسئلے شوئے وما جعلنا اصحاب النار اور نجی گردن منگا دارو غید اور الا ملحکتن مگر ملائک دا فرشتی دی ورخا اور دیسا سر مقابلہ نہیں شکو وما جعلنا عدتهم انا دے گردل من دو دشمار الا فتنتن مگر ازمائش فتنہ من ازمائش ابتلا للذین کفروا لپاس کافروا دے لیت تے کنا انا دے گردل من دشمار دو دی مگر دی لپاس یقین کی اتل کتاب ذکر دے پہ کتابنو کی عدد کو نیز ذکر ویزداد لذین آمنوا ایمانا او کلکشی اغت سوکا چارا اوڑے دے ایمان ایمان پہ ایمان کے ایمان مضبوط سی ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون او شک و نکی اغا سوچ چالا کتاب اور کرشے جال کتاب والمؤمنون اور مؤمنان ولی یقولا او اعتراض کہ الذین اغا خلق فی قلوب مرضم چے ظنو کی نفاق دے والکافرون اور اعتراض کی کافران پدی خبران کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ بس وج ارادہ کر دا اللہ بدی نولس باندھے پہ تباد مثال اور کولو یار نولس سلا ذکر کرو نولس سلا ذکر کرو نغیبا کافر اور مرضیبا اعتراض کی اوت الکتاب یقین اکی تھی کتاب کی میں دی مومن کو عزم دا خدا پہ حکم مان اعتبار کے ان کے دے ذالک ذل اللہ دارنگ اللہ گمراہ کی چال ارادو کی ویا دی من یشا اور توفیق اور کی بے داد چاہتے چپخشی وما يعلم جنود ربك اور نہ دے خبر اصل تعداد لخکر درستا الا هو یوالا ما يعلم جنود ربك نہ دے پوا اصل عدد لخکر درستا الا هو مگر اللہ دے اللہ تا پتہ سم را دن دے نور چاہتا پتہ نہیں دے وما هي یہ زمین چاہتا را دے عام مفسرین فرمائے کہ سقر تراجی دے وما ہیا ندے دا سقر الا ذکرا للبشر واد قرآن فصاحت الا ذکرا للبشر مگر دا نصیت دے لپاس بنی آدم دے مان وما ہیا ندی دا آیات ندی دا آیاتی بینات چپتی صورت کے ذکر سل الا ذکرا للبشر مگر نصیت دے لپاس بنی آدم کل سلورم مسئلہ سورت کی سو مسئلے اتم سلورم مسئلہ صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مثال لپا د ترقی د پیغمبر رفتہ رفتہ انداز سرا اور مثال لپا د ترقی د پیغمبر استکمال القمر دس وار صداقت دل پیغمبر اور مثال د ترقی د پیغمبر استکمال د قمر کلا کے رضیشی نمانا کلا دا سے ندی پکار آیات اللہ نے انکار ندی پکار آیات اللہ تو صرف ندی پکار والقمر مستقل کلام یادا کلا حق کرے نو کلا یقیناً والقمر شاہد دس فوگ میں اے شاہد دس فوگ میں پتھر کیستا باندھے نہ تجیا دکان شاہد دس کو میں بطر کی ستا باندھے کو میں چراخی جی نو زرا باندھی رو گٹی گی رو رو گٹی گی نو ناسا پا بدرشی دغ سے جتر آگلے ایک ہی آواز ہے مرگیری پر زیادتی کی زیادتی کی سردی چی دنیا کی بخارشی والقمر شاہد دس کو میں بس داری رفتار دس کو میں دیکھو پتی پوچھو واللیلی ادبرا شاہد دش پچ کل پشاشی اگر تولش پتور تیاری ناساپا دا تیار ختمی دو کشی طول دنیا دا کفر پا تیارو کے پرات دا اور تا لاتین دا رنا بل کرے دے از اکبرا ناساپا پا تیار شاہ کی تو دا رنا بشی وصبح ازا اسفرا اور شاہد دے سبا چکل دے رنا خورا کی اس دا کفر تیار پا دنیا کی خورا دا لکا چشپوی پشپا میں شنیش پی پسی رس ضرور راضی وسو بھیزا اسپرا نہ سب وستا دن وستا مر گرو دنیا کی خواہشی نظر شیخ جواب مقدر ہے شاہد دس کو میں پچ پشاشی اور سبا چکل پساشی اسپر چرنا کی اس اسپر چرنا کی نہ ترکب نہ سبق نہ سبق تا تم آہستہ آہستہ دیو حال بل حال بدلی گئے جاتے گئے بس ان دا سکر دا اہدل کبر دا کبر جمع دا کبرا دا ان دا سکر دا اہدل کبر یو داغ نکو دا لو ندا یو داغ لو نکو ندا